Efendiyle yine birlikteyiz. Hepinize saygılarımızla selamlıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de insanın sosyal ve psikolojik sorunlar için bir çözüm her zaman vardır. Nasıl ki fiziki bir hastalığa yakalandığımızda sağlığımıza yeniden kavuşabilmek için en iyi doktoru arayıp buluyorsak, imtihan için gönderildiğimiz şu fani hayatta karşılaşacağımız her türlü sorunlarımızı çözebileceğimiz reçeteyi Rabbimiz bizlere göstermiştir. Ancak bu ilahi reçete yerine bizlere alternatif ilave reçeteler ile daha kolay bir şekilde sorunlarımızı çözmeye yardımcı olacaklarını vaat eden Kur'an düşmanlarının da kendimizi korumalıyız. Bu tip insanları her çağda rastlamak mümkündür. Bunlar adeta cennete kolayca girivermenin sihirli formüllerinin kendilerinde mevcut olduğu yalanı ile müminleri zelil bir hayata sürüklemektedirler. Program konumuz araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi, Kur'an surelerinin iniş sırasına göre tahlilini yapmaktadır. Geçen haftaki programımızda 54. ayetin sonuna kadar gelmiştik Araf suresinin. Şimdi 55. ayetten itibaren başlamak istiyoruz. Buyurun efendim. Evet, çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun. Var olun kardeşim. Sağ ol. Evet, şimdi 55. ayetteyiz. 55. ayet şöyle arz edeyim. İnsanlık için çok özel bir ayet. Bizim için de özel bir konu. Tabii. Biz şimdiye kadar toplumda çok şükür Müslüman kardeşlerimizle veyahut da insanlıkla muhatap olduğumuz Kur'an'ı tanıtma programları içerisinde, İslam'ı tanıtma programları içerisinde bu ayetle ilgili çok vurgular yaptık. Ve Allah hepsinden razı olsun. Eleştireninden de, takdir edenin de bu ayet çerçevesi içerisinde de çok dikkat çektik. Ve insanlığın yurt içinden, yurt dışından da bu ayetle ilgili şahsımıza ait çok güzel teveccühler gösterildi. Onlar da burada belirtirken bu ayetin özelliğini şöyle ifade edeyim. Ve değerli izleyicilerimiz de iyi dikkat etsinler. Bu kısa bir ayet, 54-55 böyle kısa bir necim, tek başına. Bu iki ayet. Ama insanın, kulluğun her şeyi, yani onu da belirteyim, özü. Kulluğun özü. Kulluğun özü. Cenab-ı Hak burada şöyle ifade edeyim, Rabbinize alçala alçala ve gizlice ya da açıkça göstererek dua edin. Kesinlikle o sınırı aşanları sevmez. Evet. Değerli izleyicilerimize öz olarak söylüyorum. Kur'an'da 1300 senedir namaz diye çevrilen salat sözcüğü namaz demek değildir. Hepsi yalan söyledi, hepsi dinde cinayet işledi. Açık söylüyorum. Bunu ben yüzlerce programda hep dile getirdim. Bu ekranlardan 223 veyahut 250'ye yakın program yaptık. Evet. Anlatabildim mi? Hepsini dile getirdim. Bunun dışında da konferanslarda şurada burada hep salatın namaz olmadığını deklare ettik. Muannitler hariç çok değerli vicdanı, ehli ilim, vicdanlı ehli ilim alimlerin hepsi kabul ettiler. Ama menfaat perestler hala inat etmekte devam ediyorlar. Evet. Onları da umursamıyoruz. Tabii ki. Çünkü yaptıkları ilme aykırı, irfana aykırı, vicdana aykırı, imana aykırı. Evet. Günahları, vevalleri de kendilerine. Kendilerine tabii ki. İşte değerli izleyicilerimiz şunu bilsinler. Müslümanların namaz olarak bildikleri ibadetin kaynağı bu ayettir. Evet. Bu ayette Rabbimiz, sözcükleri şey yapayım, Rabbinize alçala alçala ve gizlice ya da açıkça göstererek dua edin. Orijinaliyle üdû rabbeküm tazarruan ve hufyeten. Evet. Özü bu. Özü bu. Şimdi birinci planda Allah burada Rablik sıfatını Allah'a demiyor. Rablik. Rabbinize diyor. Yaratanınıza değil. Bak şimdi burada Rabbin sizi yöneten patronunuza Rabbi öyle şey yaptı Rabbim, değil mi? Anlamı o. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın kitap indirmesi, peygamber göndermesi Rablik sıfatının tecellilerindendi. Evet. O nedenle burada ön planda olan Allah'ın Rablik sıfatıdır. Ona buyuruyor hufyeten sözcüğü. Bak hufyeten sözcüğü de ezdattan. Yani hem gizli anlamını taşıyabiliyor hem de parlatmak, aşikar anlamını taşıdığından biz her ikisini de orada gösterdik. Öylece niyazda bulunun. Şimdi önce kısa olduğu için onları burada şey yapayım. Şimdi ibadetlerin özellikle yani Allah'a karşı yapılan ibadetlerin iki noktası var. Evet. Bir samimi olanları var, huşulu olanları var, bir de riya olanları var. Tamam mı? Evet. Cenab-ı Hak burada riyaya kaçacak yerlerde gizli yapın, riyaya kaçmayacak yerlerde de aşikara yapın diyor. Evet, ölçü o. Ha, ölçü bu. Bakın bu sözcüğün seçilmesinin sebebi riyaya kaçılacak yerlerde, kaçacak yerlerde gizli yapın. Riyaya girmeyin. Riyaya kaçmayan yerlerde de parlata parlata aşikara yapın bu işi diyor. Evet. Tamam mı? O ayetin o özünü burada böyle ifade ettikten sonra şimdi gelelim Cenab-ı Hak burada üdû dua edin çoğul. Emir kime? Tüm kullara, tüm insanlara. Tamam mı? Evet, evet. Rabbinize böyle dua edin. Nasıl dua edeceksin? Bakın. Nasıl dua edeceksin? Ya dua demek tekrar burada bir şeyde ayrıntıya şey yapıyorum. Müslümanlar dua etmiyor. Dua okuyorlar. Evet. Tamam mı? Okuyorlar gerçekten. Birileri yazmış bilmem ne duası, dua kitapları var. Baş ağrısına dua, diş ağrısına dua, mide ağrısına dua, nikah duası, talak duası, tamam mı? Evet. Hatim duası, şu duası, bu dua. Yani baktığın zaman yüz binlerce maalesef çeşit dualar uydurmuşlar. Anlamını bilmedikleri halde onlar eline alıyor, onu okuyup duruyorlar. Evet. Cenab-ı Hak şimdi burada şey, dua okuyun demez. Dua edin der. Yakaracaksın. Derdin neyse, arzun neyse, isteğin neyse onu Allah'tan isteyeceksin. Dua okumayacaksın. Dua okumanın kimseye bir yararı yok. Biraz sonra onun mahiyetlerini de orada açıklayacağım. Burada değerli izleyicilerimiz bunu iyi bilsinler, iyi anlasınlar. Rabbimiz yapacağımız duayı, kendisine yapacağımız duaya bir nitelik getirdi. Nasıl yapılması gerektiğini. Ona tazarruan sözcüğünü kullandı. Tazarruan. Şimdi tazarruan sözcüğü kalıp olarak bir şeyin arka arkaya yapılması işini ifade eder. Biz buna tekellüf diyoruz. Arap dilinde bu sözcüğün buna bir tefaül babı diyoruz. Tefaül babının binası tekellüf işindir. Yani bir şeyin arka arkaya sürekli yapılması demektir. Onu belirteyim. Yani dua yaparken Cenab-ı Hak bize tazarrulu yani arka arkaya yapılması, ne arka arkaya yapılması gereken şey sözcüğün anlamı ise alçaklık göstermek demektir. Alçaklık göstermek. Bak, dıra sözcüğü, dara sözcüğünün anlamı alçaklık demek. Tazarru, sürekli alçaklık göstermek demek. Bir alçaklık zinciri kuracaksın. Bunu nasıl yapacaksın? Bak şimdi, bu iş nasıl yapılır? Noktasına geldiğimiz zaman. Bu dil ile yapılır. Evet. sürekli kendini küçültürsün, Rabbini büyütürsün sözcüklerle. Canı gönülden bir şeyler dersin. Aciz kulun Allah'ım dersin, sen büyüksün Allah'ım dersin, evet. Tamam mı? Samim kendine olur. Göre böyle dediğim gibi dille bir alçaklık zinciri kurabilirsin. Dille olur bir. Tamam, evet. Dille yapabilirsin. Bedeniyle yapabilirsin. Bedenle. Bedeniyle yapabilirsin. Nedir? Yani böyle şöyle anlatayım. Bir büyüğün karşısında insanın bedenen küçüklüğünü nasıl gösterir? Karşısında hazır ol da durur, saygıda durur, belini büker vesaire, bedenini büker, karşısında diz çöker, böyle edebiyle oturur vesaire. Tabii. Anlatabiliyor muyum? Bedeniyle gösterir. Bir de gönülle gösterir. Gönülle. Demek evet. ki şimdi bu Allah'a karşı niyazı nasıl yapacağız? Diliyle, bedeniyle, gönülle tazarru, alçaklık göstererek yapacağız. Biraz sonra bunları şey yapacağız. Şimdi bu sözcüğün, yani tazarruan sözcüğünün öz anlamı, duanın tazarrulu yapılması Müslümanlar arasında namaz olarak maalesef geldi. Şekil haline geldi. Ha, şekil olarak geldi. Yani namaz ismiyle geldi. Evet, bir de namaz ismiyle geldi. Tabii. Namaz ismi, şimdi şöyle bir enteresan bir şey var. Türkçe bir sözcük değil. Bu sözcük ta Doğu dillerinden, Sanskritçeden şeylere, Farslara gelmiş, İranlılara gelmiş. İranlılarda da bu sözcük kendisiyle kullanılır. İlk sözcüğün icadı Zerdüşlük'te, öyle diyeyim. Ateş önünde saygıyla eğilmek. Saygıyla namaz eğilmek. Sözcüğünün anlamı. Namazdan anlamı değil mi? Değil. Evet. Namaz sözcüğünün anlamı ateş önünde saygıyla eğilmek demek. Tamam. Saygı sunmak demek. Şimdi bu namaste diye kullanılmış oradan da sonradan namaz şekline gelmiş. Şimdi bizim Türk kavmi de öyle diyeyim. Orta Asya'dan Anadolu'ya doğru gelirken enteresandır. İran içerisinden gelirken tutmuşlar bu Arapça sözcüklerini kendi dillerinde de mesela niyaz sözcüğü var. Ki bugün Müslümanların çoğu namaz demez, niyazdır. Niyazdır. Çok doğru bir ifadedir. Duanın evet. karşılığı öz Türkçesi niyazdır. Niyaz etmek demektir. Ama maalesef şimdi bizde oruç Farsçadan gelme, abdest Farsçadan gelme, namaz Farsçadan gelme. Yani Türk toplumu şeyden Orta Asya'dan gelirken, batıya doğru göçerken, Farisilerin içerisinden geçerken bence Farisi kültürden etkilenmişler. Özellikle din olarak, dil olarak, tamam mı? Olarak. Böylece onların şeylerini almış gelmişler. Allah'a niyazın adını da namaz koymuşlar. Demişler. Sonra biraz Emevilerde, biraz Abbasilerde, biraz Gaznelilerde, Selçuklularda, Osmanlılarda da tekellüf oluşmuş. Bunu her birisi gelmiş bir şey uydurmuş, bir şey yamamış, birisi ıngıl takmış, çıngıl takmış derken bugünkü milletin ritüel olarak kıldığı namaz ortaya çıkmış. Maalesef. Şimdi öyle ritüel olarak bugünkü şeyi unutsunlar. Herkes unutsun. İslam'da zaten ritüel yok. Her şey dinamik ve canlı dedik. Taklit yok, artistlik yok, rol yok. İşte burada herkes canı gönülden, diliyle, bak kardeşim, diliyle, öyle mi? Evet. Bedeniyle, gönlüyle Allah'a zilletini, alçaklık gösterisini yaparak Allah'tan bir şeyler isteyecek. Ona yakaracak. Evet. Tamam. Ona yakaracak. Şimdi, neyini yakaracak? İhtiyacı baş ağrısı var, başımı gider Allah'ım diyecek. Evet. Diş ağrısı var, dişinin harcı var, harcı öyle. Çorunu çocuğunu okutacak öyle. Ekonomik sıkıntısı var, onunla ilgili genişlik ver Allah'ım diye. Sakınla sakın, bak Müslümanlara, ömürlerini boşa geçmesinler. Bilmem kimin yazdığı duayı dua diye okumasınlar. Dua okumasınlar, hep dua etsinler. Evet. Dua etsinler. İşte bu tazarruan sözcüğünün içerisine de girdiğimiz zaman, tamam mı? Evet. Hepsi nasıl başka ayetlerde de göreceğiz. Duanın adabı, erkanı diye bir şey ortaya çıkıyor. Tabii. Onları da burada belirtmem. Burada şunu da belirterek konuya gireyim. Kur'an'da 200'ün üstünde dua ayeti vardır. Evet, Kur'an'da çok var öyle. 200'ün üstünde dua ayeti vardır. Şimdi bunların hepsi bizim bildiğimiz niyaz anlamındadır. Yani halkın kıldığı namazın orijinal halini ifade niyaz eder. Bu ayet de bütün dua ayetlerinin tefsiridir. Bakın, bütün dua ayetlerinin tefsiri bu ayettir. Yani en geniş anlamlı duanın nasıl yapılacağını ifade eden ayet bu ayettir. Bu ayetin içerisindeki tazarruan sözcüğüdür. Ana şey o. Ha, ana evet. Sözcük. Bak Cenab-ı Hak her şeyi bir sözcüğün içerisine derc etmiş. Evet, oraya toplayıvermiş. Ha, onu da burada hani belirtmiş olayım. Şimdi mesela şöyle anlatayım ben size. Kur'an'a baktığımız zaman Kur'an'ın şifa olduğunu belirten 4 tane ayet vardır. Var, evet. Biliyorsunuz değil şifa mi? Ile. Bu ayetlerde Kur'an şifadır, Kur'an şifadır, Kur'an şifadır. Ama bir ayette şifa ünlü mafis sudur der. Ve böylece değil o şifa. Ayet şifa lima fissudur ayeti şifa ayetlerin tefsiridir. Tefsiri yani Kur'an baş ağrısına şifa değil, diş ağrısına şifa değil, kansere şifa değil, ülsere şifa değil. Kur'an neye şifadır? Gönüllere, evet. Düşüncelere şifadır. Anlatabilir evet. Mi? Düşünceye. Emrazı kalp dediğimiz küfre, şirke, nifaka, kıskançlığa, düşmanlığa anladın mı? Onlara şifadır. O tip hastalıklara şifadır. Nasıl ki o ayet, bakın evet. Nasıl ki şifaun lima fissudur ayeti, diğer ayetlerin tefsiri ise bu ayette işte dua ayetlerinin hepsinin tefsiridir. Evet. Dua nasıl yapılacak, evet. Niyaz nasıl yapılacak. Şimdi evet. Onun için ritüel namaz yok. Orijinal, yaşantılı niyaz var. Evet. Evet. Bu ayet budur. Şimdi bu ayetle ilgili... Şimdi burada kısa keseceğiz. Daha evvel niye kısa keseceğiz? Biliyorsunuz daha evvel 45. programlarda 45, bu konularla ilgili salat ve namaz konusuyla ilgili 10-15 tane program yaptık biz. Evet, evet. Aradaki şeylerimizde şey geçtik. Sorular yani öyle aralarda var. Bazı şeyler de yaptık. Onun için buradaki özel nokta bu. Kısa keseceğiz. Burada evet. Ayetteki sözcükleri hepsini o bağlamda açıklayacağız, geçeceğiz kardeşim. Tamam mı? Şimdi burada tabii ki bu şeyi geldiğimiz zaman biz burada hani diliyle zillet göstereceksin. Evet. Bedenle zillet göstereceksin, gönülle zillet göstereceksin. Tamam, biz bunu kendi çapımızda bir şeyler anlatmayı biliyoruz. Ama bunun en güzelini, yani dil ile nasıl şey yapılır? Yani gönül ister ki, bu işlerin yani, pedagojisini, psikolojisini anlatabilir mi? Bilen, tabii ki. Sosyolojisini İlim bilen bir arkadaş. Onlar bunu açıklar, daha güzel açıklarlar. Tabii ki. Dil ile tazarru zinciri nasıl kurulur? Evet. Bedenle nasıl kurulur? Evet. Tamam. Şimdi aslında da Resulullah döneminde de anlaşılan o ki bedenen de bakın şimdi kıraat faslı namazdaki kıraat zaten Kur'an'a aykırı. Tabii yani ki. Sure okuma bilmem şu bu falan var ya onlar zaten Kur'an'a bu aykırı şeyler. Eklemiş şeyler. Ama vardır. Bedenen zillet gösterme, Kur'an'daki bu tazarruana uyar. Neymiş mesela? Zannederim ki böyle şey olarak, peygamber bu ayetle amel ederken hazır orada durmuş, boynunu bükmüş, yeri gelmiş belini kırmış, yeri gelmiş yere kapanmış, zilletini böyle göstermiş. Göstermiştir. Ki şeylerde de onların uygulamasında da mesela Allahu Ekber deyişi, en büyük Allah'tır, Allah'tan başka büyük yoktur deyip her şeyi arkaya atışı. Mesela ayakta duruşu, anlatabildim evet. Mi? Sübhane Rabbil Azim derken, yani eğilerek deyişi, yere kapanarak, şimdiki gibi değil yani tam böyle yere serilerek, Sübhane Rabbil Azim, kendisini toprakla bir edişi, sıfırlayışı, bu tazarruanı şey yapar. Ama bunlar ritüel olarak değil. İstendikler. Bunu falan yapmış, filan yapmış, o niye yapmış? O kendisi yapmış. Bunu Müslümanlar bilsin. Tabii. Peygamber eğer böyle yaptıysa bu ayetteki bu sözcüğe uyarak yapmış. Kendileri anlamış. De kendileri bu ayetten anladıklarını buna uyarak hani şey yapsınlar. Yapmaları tamam. Şimdi bunu nasıl gösterilir? İşte psikolojik yani gönül ister ki yani bir tiyatrocu evet. yani mesela, o eğitimleri almış evet. bir kişi, bir dost bunu canlandırsa, yapsa, dille şöyle olur, tamam, bedenle böyle olur, gönülle böyle olur falan filan diye şey yapsın. Ama biz bunu mantıken şöyle düşünelim, şöyle bir hayal edelim, yani öyle evet, evet. şey yapalım. Nedir bu hayal edeceğimiz şey? İşsiz bir adam. Bir iş verecek, patronun karşısına dikilmiş. Ölmek. Ne yapar? Evet. Veyahut da ölüme mahkum olmuş bir adam. Hmm. Cumhurbaşkanının hani şeyleri affetme yetkisi var mı? Onun karşısına çıkmış bir adam. Cumhurbaşkanının karşısında nasıl durur? Mesela. Onunla nasıl konuşur? Anlatabildim evet. mi? Öyle düşünelim. Şimdi bunu şey yaparken, bu niyazda bulunurken, bu noktaya giderken, bakın her zaman söylüyorum. Bundan evvel bunları yapabilmek için, bu durup dururken yapılamaz. Dua da durup dururken de yapılamaz. Olmaz tabii. Bak şimdi, dua da durup dururken yapılmaz. Niyaz da durup dururken yapılmaz. Böyle geçerken bir dua edeyim, bir namaz, öyle bir şey olmaz. Burada senin içinden bir derdin, bir sıkıntın, bir isteğin doğması lazım. Bu isteğin doğduğun zaman bu isteğinin Allah'tan olması gerektiğine hemen aklında bir şeyin oluşması lazım. O zaman Allah aklına gelecek. Hmm. Allah'ın aklına geldiği zaman, tamam mı? Evet. Allah ne? Önce Allah'ı bir düşüneceksin. Evet. Kendi derdinin başarının dışarısını dikkate aldın ya. İlk önce Allah'ı ondan sonra da Allah'a öyle düşüneceksin. Burada ne girer biliyor musun devreye? Bakın şimdi bu ayette öz anlam gelecek. Araf 205'te de zikir konusu var. Hmm. Allah'ı zikir. Bakın zikir. Araf 205'te de Allah'ı zikir. Evet. Şimdi okur musunuz bize abi? Tabii tabii. Ve her zaman kendi içinden korkarak ve alçala alçala yüksek olmayan bir sesle Rabbini an ve umursamazlardan evet, olma. Aynı bu ayetteki gibi. Açıklamasın. Aynı zillet zinciri kurarak sözcü orada tasarlanan Allah'ı an diyor. Evet. Şimdi Allah'ı anmak hani şeyde de yine bunun tarifini zikir konusunda da yaptık. Biz bunun şeyini de zikirle ilgili de program yaptık. Yapılmıştı. Şimdi bunun zikir de ben şöyle anlatayım size. Zikir sözcüğünün şeyi bir şeyi düşünüp o şeyle ilgili harekete geçmek demek. Hmm. Bir düşüneceksin, harekete onunla geçeceksin. İlgili harekete hmm. geçeceksin anlamı var. Kaynağını burada şimdi anlatmayacağım. Başka özel bir programla anlatayım. Zikir sözcüğünün kökünü, nereden geldiğini, düşünme, nasıl olduğunu başka bir şey daha anlatacağım. Tabii. Ama şunu şey yaptım, düşünce sonrası hareket. Hmm. Şimdi bunu şöyle anlatayım. Bakara suresinde daha önce şey yaptık. Allah bize ne diyordu? Babalarınızı andığınız gibi veyahut da daha şiddetli gibi. Beni anın diyordu. Babanı andığın zaman babanı düşünüyorsun, babanla ilgili bir eyleme geçiyorsun. Hmm. Allah'ı düşüneceksin, Allah'la ilgili bir eyleme geçeceksin. Güzel. Tamam mı? Özü bu. Şimdi öyleyse şimdi dua edeceksin ya, önce Allah'ı bir şey yap. Allah kim? Hı. Öyle bir dikkat edeceksin. Şimdi şeyine göre. Şimdi Allah yer, gök, bütün evrenin sahibi. Evet. Bizim mülkünde yaşadığımız, hep muhtaç olduğumuz, bizi dünyaya gönderen, sonra istemesek de kendisine döndüren, teneffüs ettiğimiz hava, içtiğimiz su, rızık elde ettiğimiz toprak, hepsinin sahibi olan, dünya üzerinde canlı cansız hizmetimize verilmiş tüm varlıkların da asıl sahibi, bizi yaratan, bizi yaşatan, içimiz dahil her şeyimizi gören, bilen ve işiten, her şeyin sahibi, her isteyene istediğini veren, cennet ve cehennemin sahibi, suçluları affeden, bize yardım edecek olan, bağışı sınırsız, bize merhamet eden, bizi terbiye eden, gerekirse kahreden ve istemesek de huzuruna götürüp hesap soracak olan Allah. Allah'ı böyle tanımamız gerekir. Şimdi baş ağrımız vardı, diş ağrısı vardı, Allah'ın bir de şifa verici sıfatı var. Ya. Öyle mi? Evet. Şimdi bunları hatırladığımız zaman Allah'tan ne isteyeceğim? Böyle bir Allah'tan kendimize göre derdimize deva, borcumuza eda öyle tabirle şey olarak. Tamam mı? Hemen orada onu şey yapıyor. Evet Allah. Evet. Şimdi dua öyle yapılacak ve bunu yaparken de dediğim gibi İşte bu tefekkürler sayesinde Allah'tan tabii mümkün olduğu kadar ya. Değil mi efendim? Tamam. Allah bütün Esma Hüsna'sıyla hepsini hatırladın, evet. Ve ondan da isteyeceğini isteyeceksin. Ona göre isteyeceksin, tamam. Değil mi? İsteyeceksin de işte neyle isteyeceksin bunu unutma. Hmm. Bak şimdi o şimdi biraz sonra bazı adaplarını şey yaparak bunu Allah'a karşı zillet şeyini yapacağız. İşte gönül isterdi ki dedim ya. Tabii. Bu işin ilmini yapmış adamlar. Onlardan destek alınsa keşke. Ama biz şimdi bunları kendi kafamıza göre, kendi cirmimize göre diyeyim. Tabii. Saygılı bir şekilde ayakta durarak, boyun bükerek, tazim ve tekbir ile Allah'ı büyükler. Hani ne demiştik? Dil ile. Beden ile, gönül ile. Bel bükerek, yere kapanarak, huzurda diz çökmüş, boyun bükerek, yüzü göğü semaya dikerek. Bu da ya, duanın adabındandır. Bak, peygamber öyle yapardı. Tamam mı? Yani bu semaya diktiğin zaman beklenti. Allah gökte değil, ötelerin ötesi. En büyük güce dönmüşlüğü gösterir bu. Tamam mı? Evet. Bakara 144'te mülk altta bu konu edilir bu. Böyle bir beklentinde yapılır. Ve mahcubiyetten bir de ne var? Suçlu bir adam. Değil mi? Tabii onun durumu gibi. Mesela siz Ali savcı içerisinde. Olarak dedim ki şeye gelmiş insanlar, karşınıza çıkmış insanlar, suçlular ne yapar? Tabii çok şey diyorlar. Hep yere bakarlar yani. Mahcubiyetlerini tabii. Şey yaparlar. Evet. Evet. Mahcup çünkü bir suç işlemiş. Tamam. Şimdi böyle. Evet. Şimdi bir de göze bakarak yani böyle tabii. Bu Kıyamet Suresi'nde hani müminleri öyle insanlar da vardır ki yüzler var ki o gün aydınlıktır. Rablerle nazaydı. Onlar da böyle beklenti içerisinde. Beklenti içerisinde. İşte bunlar zillet göstermenin şekilleri. Evet. Evet. Bu ayetteki şeyleri böyle evet. Şimdi bu duanın adabı. Şimdi öyle şey yapalım. Şimdi bunları şey yaparken onu da belirteyim. Kendi gönlüne göre yapabildiğini şu anda yapılmış olan bakın şöyle anlatayım. Hani dedim ya takılmış ıngıl çıngıl şeyler vardı. Peygamber'e bundan evvelki surede Sad suresinin 86. ayetinde ben mütekellif başa iş açan, olmadık evet. iş çıkaran, lüzumsuz şeyleri ortaya koyan bir değilim. Ne diye şey yapılmış. Evet. Dinde tekellüf yoktur. Tekellüf, ama evet. Şunu söyleyeyim. Bugün işi ortaya konulan şeylerde abdestinden, namazından, namaz, niyaz öyle, haccından, her şeyinde, hep orucundan, hepsi her taraf tekellüf. Hep şekil. Her taraf, ip üstünde cambaz yaptılar insanları. Tamam samimiyet mı? Yok yani orada. Ya kardeşim onu yaptın mı, bunu yaptın mı Müslüman? Evet. Şimdi adam, şimdi bana soruyorlar. Namazı bozan şeyler nedir? Ya adam kitap yazmış, namazı bozanlar diye bir liste yapmış. 56 tane, 57 tane şey namaz bozuyor. Adam namaz kılmaktan vazgeçiyor. Ya şimdi onu ayağını şöyle tutacağım, böyle evet. Tutacağız, şunu, şunu abdesti şey yapar. Allah hani abdest ayetinde 4 tane şey yıka, temiz çık topluma diyor. Ona bir şey yapmıyor, ıngıl çıngıl. Evet. Oruçla bin bir türlü şey anlatabilir mi? Hep şekil. Hep tekellüf, tekellüf, tekellüf. 86. Bunları kimin ilave ettiğinde, nasıl ilave ettiğinde ya. Bunları da biliyoruz. Tekellüf yok kardeşim. Tekellüf olmaması sen gerek. Allah sana tazarru yaparak bana niyaz bu kazık gibi gelmedi, kazık gibi durma, efelenme, öyle bağırma, çağırma. Şimdi bu şeyleri de göreceğiz. Duanın evet. Adabı ayetlerinde de bu ayetin tabii. Açıklamasını. İnsan şaşıyor yani. Onları bir kısa aradan sonra açıklayalım istersen duanın adabını. Teşekkür ederim. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız efendim. Arap Yılmaz Beyefendi, birinci bölümde Arap suresinin can alıcı noktası diye ben tarif edeyim. Belki hepsi can alıcı noktası da 55. ayet-i kerimesi olan salat, namaz diye bildiğimiz niyaz konusunda açıklandığı ayet-i kerimeden açıklıyorlardı. Duanın adabının nasıl olması gerektiği konusuna gelmiştik. Oradan devam edebiliriz efendim. Buyurunuz. Evet. Şimdi duanın adabı noktasına gelince, yani şimdi duadaki adab evet. Noktasına, burada ben öz olarak ayet numaraları vereceğim önce değerli izleyicilerimize. Nisa 134, Araf 29, Araf 180, Araf 205, Bakara 186, Mü'min 60, Enbiya 90, Meryem 36. Şimdi bu ayetlere baktıkları zaman değerli kardeşlerim şeyi görecekler. Duanın adabıyla ilgili Allah'ın ayetlerini orada görecekler. Şimdi orada Allah nelerden bahsetmiş? Ben bu ayetler numara şeyini verdim ya. Evet. Şimdi bu doğrultuda ben sadece şeyleri sunacağım. Bu ayetlerden aldığımız noktaları. Şimdi dua edilirken önce Allah üstün sıfatlarıyla anılıp ona hamd edilmeli. Üstün sıfatlarıyla. Sonra kişisel istekler dile getirilmelidir. Mesela Fatiha suresi diye bilinen ayetler dua buna en güzel örnektir. Güzel. Önce ne diyorsun? Allah'a niteliyorsun, sen Rabbül Aleminsin diyorsun. Öyle tüm mi? Övgüler sana ait. Övgüleri ona sunuyorsun. Onun melik her şeyini zikrediyorsun. Ondan sonra da ne diyorsun? Bana doğru hidayet göster diyorsun. Evet. Evet. Bana bize hidayet et, bana doğru sırat-ı müstakimi bana göster diyorsun. Dua Allah'ın en güzel isimleriyle yapılmalıdır. Evet. Çünkü Rabbimiz ve en güzel isimler Allah'ındır. Öyleyse onu onlarla çağırın diye Araf'ta ayeti var. Kendisine en güzel isimleriyle yakarmamız istenmiştir. Nitekim Şuara 78-82'de bakıldığında İbrahim peygamberin de Allah'ı Esma-ı Husna'sıyla hitap ederek şey yaptığını görüyoruz. 78-82'de. Evet. Orada ona da dikkat edilmeli. Şimdi dua samimiyet içinde umarak, korkarak, ürpererek yapılmalı. Bunu ne demiştik daha önce? Biliyorsunuz. Dil ile, bedenle, gönül ile. Gönül ile. Tamam mı? Bu kuralın en iyi uygulanma zamanlarının gönül gailelerinden uzak bulunan gece ve seher vakitleri olduğu kanaatindeyiz. Toplu olarak dua etmenin de samimiyet ve heyecan duygularının canlandırması bakımından etkili olacağını düşünüyoruz. Tamam. Ama bu her zaman da mümkün olmayabilir. Evet. Toplu şey, niyaz her zaman mümkün olmayabilir. Bir iptila sonrasında falan. Ya tamam işte falan. Öyle seferberlik gibi, savaş ortamı gibi şu bu falan filan. Böyle şey. Onun dışında rahat bir ortamda bir yere toplanıp da şarkı söyler gibi bağırıp çağırmanın herhangi bir şeyi olmaz. Anlamı yani. Yok onun tabii. Tamam. Şimdi dua sadece dille değil, gönül ve tüm bedenle yapılmalı. Ama dualarda Allah'ın koyduğu hadler aşılmamalar. Çünkü Rabbimiz haddi aşanları sevmediğini ayette ne yaptı? Açıkça bildirdi. Evet. Dua ederken edebiyat yapmak gayretine girilmemeli. Ya. Kafiyeli, secili ifadeler kullanılmamalı ve yapmacık tavırlardan da kaçınılmamalı. Tamam mı? Şimdi bunu biraz sonra net olarak söyleyeyim. Şimdi bir de bu şeye göre, tazarrulu adaba göre Müslümanlar şeyi dikkat etsinler. Yani şu anda televizyonlarda, camilerdeki yapılan dua şeylerini ya, bir dikkate etsinler. Yani. Tamam. Edebiyat. Dua Allah tarafından kabul edileceğine kesinlikle inanılarak yapılmalı. İşte bu kulluk şeyi. Böyle kabul edileceğini bulmalı. Evet. Duada kimsenin zararı istenmemeli. Haksız ve yersiz isteklerde bulunulmamalı. Dua Kur'an'da yer almış Allah'ın tasvip ettiği türden, yani günahların affı, kötülüklerin defi, örtülmesi, canın iman ile ve iyilerle beraber alınması, kıyamet gününde rezil ve rüsvay olmamak, hidayet ve tevbenin kabulü, hayırlı bir nesle sahip olmak, iyi ve güzel işler yapabilmek, cehennem azabından korunmak, ilim ve sağlık istemek için olmalıdır. Evet. Evet. Şimdi işte gördüğünüz gibi burada. Ama şimdi dediğim gibi televizyonlarda hani mevlüt okuyorlar, bilmem şu yapıyorlar, bu yapıyorlar. Onların arkasından da işte dua ederken Allah'a dua değil de emirler yağdırma. Emirler yağdırıyorlar. Yani öyle dua okuyanlar, yani dua etmiyorlar zaten, dua okuyorlar basma kalıp yani öyle. Öyle adam bağırıyor, çağırıyor ki. Neredeyse dövecek adam. Neredeyse yani Allah tehdit ediyor. Yani emir verir. Evet, hani, şunu ver, bunu ver, bunu yap. Evet. Maalesef neredeyse dövecek. Evet. Onun için onlar dua değil. Onlar dua okuyorlar. Kafiyeli, secili, milletinde tabii. Artistlik. Boşuna bu artistik gösterişler. Şey yani evet. Şimdi tüm bu Kur'an ayetleri, yani duanın adabını bize bildiren ayetler okunduğunu gördüğümüz zaman, dediğim gibi hepsinde görüyoruz, herkes, yani o örneklerde de, Kur'an'daki verilen örneklerde de Allah'ın Rab sıfatını kesinlikle, evet, ön plana çıkarmışlar. Şimdi Kur'an'da dua örnekleri var. Şimdi bunu hani değişik, hani peygamberlerin duaları da var. Kur'an'daki duaların çoğu peygamber ağızlarından. Ama o mübarekler, o duaları kendi bulunduğu şartlara ve kendi bulundukları ortamlara göre, tabii o zamanki şart yapmışlar. Ne istiyorsa, ihtiyacı, evet, neyse. Tabii ihtiyacı neyse onu şey yapmış. Yani bunu böyle bilmeden, hani kesinlikle buna şey yapılmamalı. Hani daha önce de latif olsun diye de anlattım ve bu duanın adabında uzun boylu da şey yaptım, bir şey var. Celaleddin Rumi'nin Mesnevi'de bir hikayesi var. Vardı. Abdest alırken. Ha, bir abdeste. Şimdi millete dua öğretiliyor. Ezberletiliyor. Millet de o duayı okuyor. Anlamını bilmiyor. Şimdi hocam, anlamını da bilmiyor. Şimdi oradaki Mesnevi'deki hikayede şöyle bir güzel şey var. Evet. Vatandaşın bir tanesi tuvaletten çıkmış, abdest alıyor şadırvanda. Orada abdest alıp işte hani ağıza su vermek, buluna su vermek, tabii, işte tekellüfleri var ya, tabii, uydurmaları var ya, yani tekellüfler. O tekellüfler dediğimiz, o ıngıl çıngılı yaparken adam şimdi vatandaşa ezberletilmiş. Şimdi tuvalet duası diye bir dua var. Elhamdülillahillezi esebe anil eza ve afani. Yani bana afiyet veren, beni eziyetten kurtaran Allah'a hamd ederim anlamında. Evet. Onu ezberlemişmiş. Adam da gelmiş abdest alırken, onu ağzına su doldururken falan bunu okuyormuş. Bunu da Arapça bilenler, gençler falan onu duymuşlar. Gülüşmüşler. Onlara dönmüş. Bilmiş kendine güldüklerini de. Yanlış mı yaptım acaba? Yanlış mı okudum duayı demiş. Karıştı. Duayı yanlış mı okudum? Demişler amca, dua doğru da okunması doğru, delik güzel, yanlış. Delik yanlış şimdi. Tabii yani, onu evet, tuvaletten çıkınca evet, Türkçe olarak diyeceksen. Yani ben bir insan, yani şimdi şöyle bir şey anlatayım ben size, yani bunun esprisini şey yapayım. Bir insan evet, tuvaletten çıktığı zaman, tabii, Allah'ım beni bu sıkıntıdan kurtardığın için, bana afiyet verdiğin için sana bitti, hamd ediyorum desen, aynı ne kadar güzel. Kullanmaya gerek yok ki, tamam, ne güzel bak, Rabbim, bitti, Allah'ım, tamam mı? Evet. Bunu yaptığın için sana minnettarım, tamam mı? Hamd tabii, ederim, şükrederim. Bitti. Böyle bir dua, güzel bir şey. Güzel bir dua tabii. Ama bunu ezberlemiş, basma kalıp olması değil, canı gönülden istemesi var ya, işte evet, o güzel. İnsanın, Müslümanın her şeyi böyle olmalı. Tabii yani ki duada evet, haddi de aşmamalı. Evet. Allah Kur'an'da ne buyurur bu ayetin devamında? Allah haddi aşanları sevmez. Sevmez. Böyle tamam. 2005'teydi değil mi efendim? Tamam. Evet. Tamam. Allah haddi aşanları sevmek. Bursun, evet. Şimdi haddi aşmak ne demek? Hududu aşmamak. Ha, şimdi kulluk ölçüsünü. Şimdi aşmamak ne demek? Şimdi bunun duanın haddi aşma, dua adabı çerçevesinde yapılması gerekir. Mesela gayrimeşru, gereksiz, anlamsız şeyler için dua etmek veya çalışıp çabalamadan yan gelip yatarak Allah'tan dilekte bulunmak duada haddi aşmanın örneklerindendir. Çok güzel. Hiçbir şey, bunlardan başka bir de bilmeden, bilinçsizce, tamam mı? Haddi aşma durumuna düşülen şeyler vardır. Başkalarına ait kalıplarla, içeriğini anlamadığı dil ve sözcüklerle yapılan dualarda yine haddi aşmaktır. Evet, duada dilinden ziyade evet, gönülden. Gönülden hani bunu böyle şey yapılmalıdır. Evet. Şimdi aklıma geldi, Buhari'de bunu zaten kitabımızda da verdiydik de bir yerden. Biz Seriye'de peygamber bir savaş şeyinde böyle giderlerken vatandaş böyle bağıra çağıra Allah'a dua etmeye başlamışlar. Bağırıyorlarmış. Resulullah bunları duymuş. Demiş ki sizin karşınızda her şeyi duyan, her şeyi gören bir Allah var. Tabii. Karşınızda sağır yok demiş. Ne güzel bir söz değil tamam mi? Tamam. Evet. Tabii. Karşınızda sağır yok. Bak ne güzel bir söz. Tamam. Tabii. Şimdi Müslümanlar niyazda bulunurken şimdi öyle ama. Böyle işte dedim hani yeri gelir ne diyordu ayetteki sözcük evet. Hem açığa delalet ediyordu hem de gizliye delalet ediyordu. Rüyaya her iki anlamı içeren bir sözcük kullanmıştı Cenab-ı Hak. Tamam. Evet. Evet. Şimdi burada ayette yine devam ediyor şimdi bu ayetin devamında düzelttikten sonra yeryüzüne fesat çıkarmayın öyle mi? Evet. Vela tufsidu fil ardı ba'de ıslahıha. Evet. Islahından sonra yeryüzünde fesat çıkarmayın. Huzurluk çıkarmamış. Evet. Müslümanların bir görevi de yeryüzünde fesat çıkarmama. Noktası. Düzelttikten sonra yani evet. Bu tebligat şimdi yapıldıktan bu, sonra şimdi bu tabii ki ıslah düzelttikten sonra diyor Cenab-ı Hak şimdi. Şimdi bu nasıl düzelttikten sonra? He. Şimdi gökler ve yeryüzü en güzel biçimde yaratılmış. Kesin. Olan ve insan da dahil hep şeyde bir kusursuzluğu var değil mi? Tabii insanın. Ki. Mülk suresinde açıklandığı gibi. Evet, Mülk suresinde açıklandığı gibi. Öyleyse bak şimdi Cenab-ı Hak şimdi bu noktada ve hiç kusursuz biz sizi yeryüzünde yerleştirdik. Ve orada size geçimlilikler sağladık. Kendinize verilen nimetlerin karşılığını ne kadar da az ödüyorsunuz. Şimdi bak. Bunun üzerine şeytan Bakara 36'da iblis düşünce yetisi onları oradan kaydırdı. İçindeki bulundukları ortamdan çıkardı ve biz birbirimize düşman olarak inin, orada belirli bir kadar sizin için bir karar yeri ve yararlanma vardır dedi. Şimdi Cenab-ı Hak burada biliyorsunuz ki diğer bir ayette öyle anlatayım ben Ahzab suresinde 72. ayette biz güvenliği, bütünlüğü, sağlamlığı evet. Mükemmelliği dağlara, yeryüzüne, yaydık. Şeylere hepsine yaydık. Evet. Şimdi Allah'ın yaratmış olduğu şeylerde kesinlikle bozukluk, eksik, gedik, bir kargaşa yoktur. Şeyi söz konusu değil. Öyle mi? Evet. Hepsi evet. Muntazam. Her şey muntazam. Yok. Her şey mükemmel. Evet. Islah edilmiş, düzenli. Cenab-ı Hak emaneti bize sapasağlam bütün olarak vermiş. Öyle mi? Bütün kainatta yaymış hepsini. Bütün kainatta bu böyle. Ama? Şimdi bunu da Cenab-ı Hak diyor ki ne diyor? Bunu bozmayacaksınız. Fesat çıkarmayın. Kargaşa yapmayacaksınız diyor. Bunu kargaşa yapmayacaksınız dediği zaman şimdi şöyle bunu şöyle anlayalım. Allah'ın indirdiği Kur'an sayesinde, rehber sayesinde, o kılavuz sayesinde toplumda çok güzel bir nizam, intizam, kardeşlik oluştu. Tabii. Ha, öyle mi? Öyleyse bunu bozmayacaksın. Hı. Bu sistemi bozmayacaksın. Evet, bunu evet. Bozmayacaksın. Yeryüzünde, yani toplum içerisinde kargaşa çıkarmayacaksın. Dedikodusundan, fitneden, siyasi, iktisadi, şu, bu falan filan tabii herhangi bir şeyi bozmayacaksın. Onun dışında Allah bir ekolojik denge kurmuş, öyle mi? Bu dengeyi yeryüzünde işte insanlığa zararlı maddeler üretmek suretiyle, atmosfere hani zarar verecek şeyler üretmek suretiyle, çevreyi kirletmek suretiyle, ormanları yakmak, yıkmak suretiyle, denizleri kirletmek suretiyle de kargaşa yapmayacaksın. Emanet şimdi bunun işte. Ayetinin bu boyutunu da evet. Gördün mü? Yani bu sözü Cenab-ı Hak öyle ifadeler kullanmış ki bu ifadelerin sonra içerisinden 1000 tane çevre maddesi tamam mı? Çıktı işte. Evet. Değil mi? 1000 tane çevreyi ilgilendiren şey İlim maddelerin şeysi evet, bu. Evet. Evet bunların hiçbirini yapmayacaksın. Evet. Evet. Çevreye yani. Zarar vermeyeceksin. Hayvanata zarar vermeyeceksin. Dediğim gibi kesinlikle dengeyi bozmayacaksın. Evet. Zararını gene kendisi evet. Görecek sonra. Haliyle insan bunların zararına şey tabii yapar. Ki. Evet. Şimdi bu noktada şimdi şey yapalım. Bu dua noktasıyla şey yaparken burada şey bir hatırıma geldi onu. Furkan suresinin mesela son ayetini de burada değerli izleyicilerimize bir hatırlatmada bulunalım. Furkan son ayet. Evet. Ha. O sonra 77. ayet değil mi? Evet. De ki, yakarışınız olmasa Rabbim size değer verir mi ki de siz kesin kes yakarmadınız, yalanladınız. Artık yakarmama, yalanlama sizin ayrılmanız, ayrılmazınız olacaktır. Şimdi bitişik evet. Yani. Şimdi burada biliyorsunuz Cenab-ı Hak bize duayı emretti. Dedi ki tasarruhlu duada bulunacaksınız. Evet. Öyle mi? Şimdi burada bakın. İşte insan kul ve Allah ilişkisini en güzel biçimde açıklayan da o ayettir. Çok güzel, evet. Bakın tekrar ediyorum. Evet. Allah kul. Yahut da Rab kul Rab. İlişkisini açıklayan en mükemmel ayette budur. De ki bütün insanlığa, hani burada da başında dua edin diye tüm insanlığa şey yapmıştı değil mi? Evet. Oradaki emir ne? Eğer ki sizin duanız olmasa, dua etmezseniz, Allah'a yakarmazsanız, ne bakın kimsin? Tam Allah size hiç değer vermez. Evet. Tamam mı? Vermez. Şimdi bu halk arasında da ne denir? Bana değer vermeyen adama ben de değer vermem ki. Söylenir bu. Beni Allah yerine, beni Rab yerine koymayana Allah diyor ki ben değer vermem diyor. Bakın evet, şimdi. Evet. Bana değer vermeyene ben değer vermem. Evet. Yani sen tutup böyle Allah'a niyazda bulunacaksın ki ya Rabbi ben küçüğüm, ben acizim, ben muhtacım, sense güçlüsün. Ganisin, hiçbir şeye ihtiyacı olmayansın ve benim taleplerimi karşılayansın diye yakaracaksın ki Allah sana versin. Değer versin. Sen böyle bir yakarışta bulmazsan Allah sana kesinlikle değer vermez. Ama bak bu ayetin arkadan psikolojik bir boyutu var. Bakın devam o oku, metinden okur musun lütfen orada? 77 değil mi? Evet. Bir evet. Zahmet. Kendinizi bu durumdan kurtaramayacaksınız. Şair baş ikinci 77. şeyden. 77. Devam et ya şeyden baştan oku ayeti bize. Evet. De ki yakarışınız olmasa Rabbim size değer verir mi ki evet. De siz. Tamam. Evet. Şimdi burada de evet de diyor. Böyle olmasına rağmen Allah size yakarmazsanız değer vermeyecek olmasına rağmen. Rağmen. Evet. Evet. Siz kesin kez yakarmadınız. Ha. Bak. Ve kesinlikle Allah'ı Allah yerine koyup ondan da, istekte bulunmuyorsunuz. Evet. Bak tamam mı? Evet yakarmadınız diyor. Yakarmıyorsunuz. Yalanladınız. Bulunmuyorsunuz. He? Bir de yalanladınız. Evet bir de üstelik yalanladınız. Üstelik. Şimdi onu da şey yapalım. Ve bu durum ne bu olmuş? Bu durum yani bu artık yakarmama, yalanlama evet. Sizin ayrılmazınız evet. Olacak. Bu ne sizin korkunç. Ayrılmazınız. Ayrılmazınız dedim mi? Kabuk lizam gibi. Diye bir şey var. Bak şimdi ayette koşan illizam. Lizam sizin deriniz gibi kabuğunuz kabuk olacak. Gibi. Yani. Bak çok şimdi korkunç. Artık şimdi şöyle bir şey var. Hani bunu daha önce Kıyamet suresinde de şey yaptı. Kella belran ala kulubim. Onların kalplerinin üzerine pas oluştu evet, demişti pas ya. Oluşmuş. Şimdi burada da insan inkar ede ede yakarmaya yakarmaya dinden, imandan, Allah'tan, peygamberden, Allah'ın Rabbinden uzaklaşır. Uzaklaşmış. Ve bu uzaklaşma yakarmaya yakarmaya ne olur biliyor musun? Evet. Artık o kabuk bağlar. Buna ne denir? Kaşarlanma. Kaşarlanmış denir. Ha, kaşarlanmış derler. Tabirle. Yani evet. Şeyi düşünün ki yani böyle kaşarlanmış bir ahlaki yönden falan kullanılan sözcük ya yani böyle. Evet. Yani Arko. Siz böyle böyle derken kaşarlanırsınız, şirkete gidersiniz. Küfrede gidersiniz, tamam mı? Evet. Kendinizi bir halt sanırsınız. Her şeyi evet. Kendinizden bulursunuz. Sanedersiniz. Tamam mı? Kendinizi bir güç hissedersiniz. Evet. Şimdi, evet. Öyleyse, şimdi bu ayetteki şeyde وَدْعُوهُ خَافًا وَتَمَا ondan korkarak ve umarak evet. isteyeceksin. Hem saygı, ülkeleri korkacaksın. Allah'ın alçala, şimdi alçala. Korkma, suç işlemekten korkacaksın. Tabii. Ve ondan umacaksın. Hem i̇şte umur. Burada inna rahmetallahu garibim lel muhsin. Korkmayın. Bunu yaparsanız Allah muhsinlere çok yakındır. Evet. Muhsin olmak gerekiyor. Ha, muhsinlere, muhsin. Muhsin bak şimdi açacağım. Muhsin, hasen sözcüğünden. Şimdi iyilere demek değil bak şimdi. Hasen evet. Güzel demek, güzellik demek. Tabii, iyilik güzellik demek, demek, güzel demek. Hem iyilik hem güzellik demek. Evet. Mesela Hasan adı vardır ya. O da aynı şey. Hem güzel demek hem de iyi demek. İki güzel, sözcüğü güzel. Birden şey yapıyoruz. Ama bu sözcüğü Hasene'den Ahsene'ye götürür. Masları da İhsandır. İhsan, iyileştirme, güzelleştirme demek. Tabii ki. Muhsin sözcüğü de iyileştiren ve güzelleştiren adam demek. Allah demişti ki yeryüzünde fesat çıkarmayın. Ama kargaşa çıkarmayın dediydi değil mi? Dediğim gibi bedenden, evrenden, çevreden kargaşayı yasakladıydı Ahzab değil mi? Ahzab suresinde açıkladığımız gibi. Burada, bak burada da diyor ki Allah muhsinlere yakın. Allah bozulmuşu iyi güzelleştirenlere, kötüleştirmişlerin de iyileştirenler var ya. Onlara yakın. Onlara yakın. Burada işte Müslümana düşen vazife pasiflik değil. Evet. Müslüman gece gündüz aktif olacak. Evet. Müslümanın görevi, müminin görevi devam gerçekten evet, Allah'a niyazda bulunan insanların yaptığı iş neymiş? O zaman daima yakın olur. Müslüman iyileştiren adam, güzelleştiren adam. Her şeyi. Evet. Öyleyse Allah da kime yakın? Muhsinler. İyileştirenlere, güzelleştire yakın. Yakının ne demek? Yanında arkadaşlık edeceğinden değil, her istediğini yapacak demek. Evet. Ne güzel bir müjde bu ya Rabbi. Çünkü biliyorsun bir başka ayette de, bak şimdi burada enteresan bir şey daha var. Bir noktaya daha getireyim ben sizi. Şimdi Allah dua şey yapıyor. Kullarım beni senden sorarlar. Ha, peki ben onlara yakınım ve dua ettikleri zaman onlara icabet ederim. İşte gördünüz mü? İşte açılım bu ayetin işte. Şey. Evet. Allah yakın. Yakın. Kime yakın? Muhsinlere yakın. Samimiyetle. Ha, yakınlığı dediğim gibi nitel bir yakınlık, nicel yakınlık değil. İşte yakardıkları zaman da yakındı. Onların duasını kabul edecek demek. Evet, evet. Çok evet. Güzel. Evet yani kardeşim. Dua konusu gerçekten kaç şimdi kuram bunların, yapsak diye şimdi yetmez de bu şöyle, bu dua güzel konusuyla oldu. Ilgili, evet. Niyaz konusuyla, namaz tabii konusuyla ilgili biz dedim ki 15-20 tane program yaptık. Bir tekrar mı ayeti oldu? Özet biz oldu ayeti bu. Burada, yani ayeti açtık. O konuların tabii detayına burada girmedik. Tabii. Namaz konusunu, dua konusunu, salat konusunu daha evvel açtık. Evet. Arzu eden izleyicilerimiz tabii onun 45'ten sonraki programlarımız YouTube'da o şekilde görülüyor. Artık sayısının aklımda kalmıyor kadar. Evet. 45'ten sonra başlıyor. Tamam. Böyle o şekilde orada. Çok sağ olun efendim. Şimdi geriye geldi. Bir de süremiz de doldu bizim ama dolduysa 57. ayetimize kadar geldik. Şimdi ben bir de mesajını vereyim. Bu günlük mesajını. Günlük mesajını da verelim. Evet. Kapatalım programı. Ey insanlar! Rabbinize alçala alçala ve gizlice ya da açıkça göstererek dua edin, niyazda bulunun. Kesinlikle o sınır aşanları sevmez. Ve düzelttikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Ona ürpererek ve rahmetini umarak dua edin. Kesinlikle Allah'ın rahmeti iyileştirenlere, güzelleştirenlere çok yakındır. İnşallah bu bilinçle Rabbimize dualarda, niyazlarda bulunuruz kardeşim. İnşallah. Evet, değerli izleyicilerimize selam ve saygılarımı çok iletiyorum. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık efendim. Allah razı olsun sizden. Değerli izleyenlerimiz, bu hafta süremiz sona ermiştir. Haftaya başka bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Yayında emeği geçen tüm kardeşlerimize de teşekkür ediyoruz.